Hi, this is Neil from Left Field and listen to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał Margański. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 22 dzień listopada, jest godzina 6. A więc serwis Trójki i przedstawią go Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ministra zdrowia obroniona przez rządzącą koalicję w Sejmie przepadł wniosek o odwołanie Izabeli Leszczyny. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej wyłonią kandydata partii na prezydenta. O 8:00 początek głosowania. Sypie śnieg w wielu regionach intensywnie. Najwięcej spadnie go dziś na południu. Izabela Leszczyna zostaje na stanowisku szefowej Ministerstwa Zdrowia. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości Izabela Leszczyna ponosi pełną odpowiedzialność za pogarszającą się sytuację polskiego systemu opieki zdrowotnej. Posłanka tego ugrupowania Katarzyna Sójka, uzasadniając wniosek, wymieniła wśród zarzutów wobec ministry pogłębiające się problemy finansowe szpitali. Szpitale i poradnie w Polsce od kilku miesięcy ograniczają przyjęcia. Pacjentom odwołuje się planowe zabiegi. Izabeli Leszczyny bronił premier Donald Tusk. Trzeba mieć nadzwyczajne i czarne poczucie humoru, żeby wysłać panią minister Sójkę do krytykowania pani minister Izabeli Leszczyny, która 11 miesięcy poświęciła, żeby przywrócić prawa kobiet także w kontekście ochrony zdrowia. Posłowie PiS zarzucali też Izabeli Leszczynie wstrzymanie finansowania programu leczenia stwardnienia zanikowego mięśni SMA i zrezygnowanie z programu wsparcia produkcji polskich leków. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Za 2 godziny początek głosowania w Koalicji Obywatelskiej. Politycy zdecydują, kto z partii wystartuje w wiosennych wyborach prezydenckich. Kandydatów jest 2. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Głosowanie odbędzie się SMS-owo od 8 do 24. Kandydata Koalicji Obywatelskiej wybierze ponad 25 tysięcy osób. Wyniki prawyborów mają być ogłoszone jutro. Rafał Trzaskowski będzie gościem Renaty Grochal w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce. Nawet 7 centymetrów śniegu przybędzie na południu kraju, to tam synoptycy zapowiadają na dziś najintensywniejsze opady. Słabsze mogą pojawić się prawie w całej Polsce. Trzeba uważać, bo drogi i chodniki mogą być śliskie. Pierwszy śnieg zrobił swoje. Kierowcy w Łodzi ustawiają się w kolejkach do wymiany opon na zimowe. Już wcześniej byłem umówiony, 3 tygodnie temu. No ale takie terminy były, że niestety. A warto to zmieniać? Opony może trzeba przejść na całoroczne? Pierwsze miałem całoroczne. Nie widzę specjalnie jakiejś różnicy. Absolutnie wymiana na zimowe. Wolę wymieniać na zimowe i każdemu bym polecał, bo to sprawa bezpieczeństwa i swojego, i innych użytkowników dróg. Eksperci i wulkanizatorzy radzą, by opony zimowe zakładać, gdy średnia temperatura dnia spada poniżej 7 stopni. W takich warunkach te letnie mają mniejszą przyczepność. Władimir Putin nie wykluczył zaatakowania obiektów wojskowych krajów, które pozwoliłyby Ukraina uderzyła ich pociskami w cele na terytorium Rosji. Uznał, że konflikt przybrał już charakter światowy. Przemawiając do Rosjan, potwierdził, że siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę nowym hipersonicznym pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Rakieta, o której mówi Władimir Putin, ma się nazywać Oresznik i dopiero jest testowana. Tak jak już wielokrotnie od 2016 roku Putin wychwalał nową broń Rosji i zapewniał, że nie ma na świecie na nią antidotum. Uderzenie w Dniepr hipersoniczną rakietą miało też być sygnałem dla Stanów Zjednoczonych, które według Putina planują produkcję i rozmieszczenie rakiet średniego i dalekiego zasięgu. Rosyjski dyktator oskarżył Waszyngton o popychanie świata ku globalnemu konfliktowi. Zapewnił też, iż Rosja jest gotowa do rozwiązania problemów pokojowymi metodami, a na każdy atak będzie odpowiadać symetrycznie. Od kilku dni rosyjskie media niezależne informowały, że Putin nie pojawia się publicznie od co najmniej 7 listopada. W ocenie niezależnych komentatorów jego telewizyjne wystąpienie to próba pokazania Rosjanom, że jest i nadal rządzi i kontroluje sytuację, dysponując jakąś cudowną bronią. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Antysemickim posunięciem nazwał premier Izraela Benjamin Netanyahu decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o objęciu go nakazem aresztowania. W wieczornym nagraniu w mediach społecznościowych powiedział, że krok ten będzie miał poważne konsekwencje dla Trybunału i tych, którzy z nim współpracują. Sędziowie z Hagi uznali, że istnieją przesłanki wskazujące, iż izraelski premier oraz były minister obrony, a także przywódca Hamasu ponoszą odpowiedzialność karną za zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w Strefie Gazy i Izraelu. Holandia wykona nakaz Trybunału, zapowiedział minister spraw zagranicznych tego kraju Kasper Veldkamp. A wypełniamy statut rzymski w 100%. To znaczy, że zastosujemy się do nakazu aresztowania, jeśli ktoś znajdzie się na terytorium Holandii. Haga ograniczy kontakty z podejrzanymi, ale utrzyma kontakty istotne dla relacji między państwami. To będzie omawiane na rządzie. Decyzję Trybunału skrytykowały władze Stanów Zjednoczonych. Zapowiedziały, że nie będą egzekwować nakazów Hagi. Klimat. Jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi 14%. Oznacza to, że prąd jest produkowany głównie z węgla. Najbliższe zielone godziny spodziewane są około godziny 13. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteo ostrzega o poranku przed oblodzeniami. Do tej gołoledzi dodajmy też śnieg w południowo-wschodniej ćwiartce kraju, bo tam padało w nocy. Choć zakładam, że służby drogowe działają. Będzie też padać śnieg w ciągu dnia, na wybrzeżu także deszcz ze śniegiem. Miejscami na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej to może być nawet 7 cm. Wysoko w Tatrach 15 cm śniegu ma dziś spaść. W tej chwili termometry w Szkalskiej Porębie pokazują 8 stopni poniżej zera i tam jest najzimniej, najcieplej jest teraz w okolicach Tarnobrzega, 2 stopnie powyżej zera, a temperatura maksymalna dziś to od 0 do 3 stopni na ogół, ale w Dolinach Karpackich od minus 3 do minus 1 stopnia Celsjusza. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I zaczynamy energicznie. To Van Halen i Jump, a dzień dobry, mówią Państwo Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Będziemy z Państwem do dziewiątej. No, jesteśmy już, dotarliśmy, choć poranek w Warszawie na drogach nie będzie raczej najprzyjemniejszy. No właśnie, zima na drogach. Oby nie okazało się, że znów zaskoczyła kierowców. Odpukać? Gdzie? Ja mam tu coś niemalowanego. O jednym z aspektów drogowych zimowej aury powiemy w porannej audycji. Chodzi o czapy śniegu i kawałki lodu spadające z nieodśnieżonych ciężarówek. Co na to kierowcy tirów? Powinniśmy wyjechać tym autem oczyszczonym, ale niestety warunki techniczne, gabaryt tego samochodu sprawia, że trudno jest nam się dostać na górę. Dodatkowo przepisy zabraniają nam wychodzenia powyżej 3 metrów, bo gdyby coś nam się stało, no to niestety sami popełniliśmy duży błąd. Także no niestety tu jedne przepisy wykluczają drugie. Jest rozwiązanie, specjalne rampy do odśnieżania tirów, ale w Polsce zbyt wielu ich nie ma. Nasze dalsze ustalenia w tej sprawie w audycji porannej dziś się pojawią. Podobnie jak zaskakujące dane CBOS-u, okazuje się, że samotność najczęściej doskwiera, no jak Państwo myślą, młodym ludziom w wieku od 18 do 34 lat. Poczucie, że chciałoby się czegoś więcej w życiu, chciałoby się mieć tą drugą osobę najbliższą, albo przynajmniej kilka osób, z którymi można tak bez zobowiązań na spontanie się zbić nawet za godzinę, a prawda jest taka, że każdy ma swoje życie i często, zwłaszcza w dorosłym już życiu, ciężko jest zgrać się. O tej samotności młodych w szczegółach będziemy dziś mówić. Poza tym sprawa poszukiwanego izraelskiego premiera poszukiwanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Zastanawiające co najmniej wizerunki medialne kandydatów na prezydenta. Będzie kolejna opowieść ze świata zwierząt Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. No i na stronie i Michał Nogaś, to około 8.40, ale zaczniemy od czarnego piątku, to już za tydzień. Czas sklepowych promocji trwa. Na co trzeba uważać? No właśnie, między innymi na to pytanie odpowiemy za chwilę. Teraz Skeks i High Beaming w trójce. dziś przedostatni piątek listopada, za tydzień ten ostatni, czyli czarny piątek, święto konsumpcji i wyprzedaży. To właśnie dokładnie za tydzień. Jedni będą kupować w sklepach stacjonarnych, inni przez internet, ale bez względu na formę warto pamiętać o jednym, no by w szale zakupów nie stracić głowy, tak by później nie bolały nas portfele. Może na wszelki wypadek warto nawet pogodzić się z wężem w kieszeni. Marcin Pośpiech. Pani Magdalena plany na przyszły piątek, czarny piątek, już ma. Po pierwsze, nie wystawi nogi za próg. Odstraszające są tłumy, jakie w tych dniach można spotkać w centrach handlowych. Uważam, że to jest duża przesada, jest to bardzo męczące dla mnie. Nie oznacza to jednak, że z poszukiwania okazyjnych zakupów w ogóle zrezygnuję. Nie omieszkam sprawdzić w kilku sklepach internetowych, gdzie zazwyczaj kupuję, czy nie ma jakichś przecen. Według badań w sklepach stacjonarnych, czy też tych wirtualnych, promocyjne zakupy chce zrobić w czarny piątek nawet 2/3 Polaków, których portfele przeciętnie schudną o 1000 zł. Obniżki super, ja jestem za. Nie poluję na promocję, po prostu kupuję, co mi się podoba. Nie korzystam, nie wierzę w Polsce w Black Friday. Tej tezie przeczą jednak dane. Wierzących i kupujących z roku na rok przybywa. Nie jest to jeszcze skala taka jak w ojczyźnie wyprzedaży, a więc w USA, gdzie Black Friday'owe wydatki idą w miliardy dolarów, ale z roku na rok grono polujących na promocje się powiększa. W Polsce zjawisko konsumpcjonizmu zdecydowanie bym powiedziała, że jest. Mówi ekonomistka dr Katarzyna Kulik, Moskwa. My chcemy więcej kupować, chcemy dogonić. Nie wiem, czy to jest choroba, czy może taki trend, czyli szybko, tanio, jak najwięcej. Jak się okazuje, co sugeruje badanie Big Info Money, ponad 1/4 z nas chce mieć najnowszy produkt, na przykład telefon, nawet jeśli ten, który już posiadamy, nadal jest dobry. Często nowość zdobywamy kosztem pożyczki. W ciągu tego roku zaległości finansowe Polaków skoczyły o prawie 6,5 miliarda złotych. By przykrych sytuacji uniknąć, lepiej zapanować nad emocjami, radzą eksperci. Trzeba kalkulować na chłodno. Mówi dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególnie jeżeli chcemy kupić jakiś droższy produkt, tak? I krzyczą do nas wyprzedaże, chociażby elektronika, sprzęty AGD. No mam czasami poczucie, że wchodząc do jakiegoś elektromarketu, to sztuką jest kupić coś, co nie jest w promocji. Gorzej, jeżeli kupimy coś drogiego, z czego nie będziemy zadowoleni, coś okaże, nie możemy zwrócić i wtedy no, zostaniemy, można powiedzieć, i z problemem, ale też i z pustym portfelem. By podobnych sytuacji uniknąć, warto dokładnie czytać oferty i sprawdzać, ile realnie jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Sprawę zdecydowanie ułatwia obowiązująca od ubiegłego roku unijna dyrektywa Omnibus, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Przed wprowadzeniem nowych regulacji konsumenci nie mieli realnego narzędzia, dzięki któremu mogliby zweryfikować hasła marketingowe obiecujące wyjątkowa okazja. Po zmianie prawa wystarczy, że zapoznają się z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką, która musi być widoczna przy towarze lub usłudze. To od niej przedsiębiorcy powinni obliczać wysokość rabatów i to ona jest teraz najważniejsza dla kupujących. To jest bardzo dobre, tylko nie jestem pewna, czy wszystkie sklepy będą tego przestrzegały. Tutaj dodajmy, za złamanie dyrektywy sprzedawca może zostać ukarany karą w wysokości do 10% rocznego obrotu lub też do 2 milionów euro. Wysokie sankcje nie zwalniają nas jednak z czujności. Kupując, zwracajmy uwagę na warunki zwrotu lub wymiany produktu. To szczególnie ważne przy zakupach internetowych, kiedy na żywo nie możemy zobaczyć kupowanego towaru. I to też nie jest tak, że po czarnym piątku można odetchnąć i wyłączyć czujność, zwłaszcza, że zaraz potem będzie przecież Cyber Monday. 2 2 7 3 numer do Państwa dyspozycji. Być może ktoś chce się pochwalić. No dobrze, to może nie do końca najlepsze słowo. Chcę opowiedzieć swoją historię, tak ku przestrodze, właśnie przed czarnym piątkiem. 2 2 7 3. Cause it was always you. Billie Eilish, Birds of a Feather. Nie lubię, gdy ta piosenka się kończy. Przegląd prasy. Ale do mediów zajrzeć warto. Zaczynamy od portalu polskieradio24.pl. Influencerka wysłała do Rosji sprzęt wojskowy wart ponad 2 miliony dolarów. Okazuje się, że wyprodukowany w Wielkiej Brytanii sprzęt wojskowy trafił do Rosji mimo sankcji dzięki pośrednictwu firmy instagramowej influencerki. Śledztwo brytyjskich dziennikarzy wykazało, że zarejestrowana w Kirgistanie firma Rama Group dostarczyła do Moskwy 2 spośród 6 transportów wysokiej jakości urządzeń optycznych, a te używane są do produkcji rakiet, czołgów bądź myśliwców. A ta firma z Kirgistanu należy do Walerii Bajgaszczyny, tak ustalili brytyjscy dziennikarze, influencerki promującej m.in. stroje kąpielowe na Instagramie i lubiącej się chwalić wystawnym trybem życia. Bajgaszczyna jest obywatelką Kazachstanu, mieszkającą na Białorusi. Firmę ma w Kirgistanie, przypomnę. Ona zaprzeczyła, by miała z tym cokolwiek wspólnego. Dalej okazuje się, że rzeczywiście sprzedała firmę innej influencerce i producentce bielizny. Sprzęt optyczny produkowany był za to w Wielkiej Brytanii. Tamtejsza firma, która ten sprzęt tworzyła, ponoć nie miała pojęcia, dokąd on trafia i w jakich celach jest wykorzystywany. No ale więcej szczegółów tej przedziwnej sprawy znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. A teraz coś dla fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego i przygód Geralta z Rivii. Od dziś fragment najnowszej powieści właśnie Andrzeja Sapkowskiego można przeczytać w miesięczniku Nowa Fantastyka. I właśnie dziś w ogóle mieliśmy poznać tytuł nowej książki Sapkowskiego, ale poznaliśmy go już wczoraj. Do mediów przedostała się ta informacja. Pisał o tym m.in. portal lubimyczytać.pl. Rozdroże kruków. Taki tytuł nosić będzie nowa książka Andrzeja Sapkowskiego, osadzona w wiedźmińskim uniwersum. Choć to, że o przygody Geralta z Rivii chodzi, też tak naprawdę pewne jest dopiero od wczoraj. Wcześniej to były tylko domysły. Poznaliśmy też okładkę. Ta okładka dzisiaj jest jednocześnie okładką nowej fantastyki. I poznaliśmy też pierwsze szczegóły fabuły, jak podaje wydawnictwo Supernowa. Tym razem arcymistrz polskiej fantazy cofa się do młodzieńczych lat Geralta, który stawia dopiero pierwsze kroki w wiedźmińskim fachu i musi sprostać licznym wyzwaniom. Ciekawie. A przecież mówimy tu o jednym z takich, no powiedziałbym, istotnych towarów eksportowych polskiej literatury. To powrót po latach, powrót już po serialu, dość głośnym. No a premierę książki zaplanowano na 29 dzień listopada. Teraz mamy 22 dzień listopada i mamy godzinę 6:25. Rubens w Trójce. Miałaś tu ze mną być. Miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni. Rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc.

Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Prokuratura Krajowa przekazała ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi wniosek o zgodę posłów w tej sprawie. Wniosek do marszałka Sejmu Komisja Śledcza złożyła już na początku listopada. Były minister sprawiedliwości kilkakrotnie nie stawił się na przesłuchanie. Rosja wystrzeliła na ukraiński Dniepr nowy pocisk balistyczny średniego zasięgu. Według przedstawiciela Białego Domu była to broń eksperymentalna i Moskwa prawdopodobnie posiada tylko kilka takich pocisków. Jak podkreślił urzędnik amerykańskiej administracji, działanie Kremla ma na celu zastraszenie Ukrainy i zachodnich państw. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone informowały Kijów i bliskich sojuszników o możliwym użyciu tej broni przez Rosję, aby pomóc im się przygotować. Pełny serwis Trójki o 7. Uwaga, na oblodzone i pewnie w wielu miejscach też zaśnieżone drogi to nie będzie najłatwiejszy komunikacyjnie poranek, ale dzień też przyniesie opady śniegu i na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. W Tatrach może dziś spaść nawet 15 cm. Próbuję wyciągnąć średnią temperaturę poranka z mapy temperatury IMGW. No przeciętnie teraz jest powiedzmy 1 stopień na minusie. Po południu około 13 będzie lekki mróz w górach, 1 stopień w Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie, 2 stopnie w Zielonej Górze, Łodzi i Warszawie, najcieplej około 3 stopni Celsjusza we Wrocławiu, Opolu, Tarnobrzegu i Szczecinie. Informacje drogowe na naszej antenie około 7.30 i 8.30, ale jeśli Państwo napotkali na jakieś wyjątkowe wydarzenia, które mogą znacznie utrudnić komuś dojazd do pracy i szkoły, to oczywiście można dawać nam znać, zwłaszcza w taki zimowy poranek. 2:27. A teraz na naszej antenie The Commoners, Don't Leave Me This Way. Leave me this way. I can't exist. I'm surely missed. Come on Earth, czyli m.in. Jimmy Somerville, po tym jak opuścił brązki beat A Don't Leave Me This Way, to rzecz jasna cover Harolda Melvina and the Blue Notes. Zapraszamy do Trójki. Platforma Obywatelska organizuje dziś prawybory. PiS decyduje za zamkniętymi drzwiami, ale już na pewno w najbliższych dniach poznamy kandydatów tych najsilniejszych partii w wyborach prezydenckich. Walcząc o partyjną nominację, Radosław Sikorski opowiadał, że jest chłopakiem z bydgoskiego podwórka. No, Rafał Trzaskowski nie był mu dłużny i stwierdził, że jemu również podwórka nie są obce. W PiSie Tomasz Bocheński chce być polskim Kennedym, Przemysław Czarnek za to woli naśladować Donalda Trumpa. I brzmi to wszystko jak działanie w myśl zasady wizerunek medialny przede wszystkim. Czy w tym szaleństwie jest metoda? To sprawdzał Bartosz Bielecki. Czy według pana Przemysław Czarnek może być polskim Trumpem? Wie pan co, chyba tak. No jest pewny siebie, wie czego chce. Jest taki stanowczy. Jak już się czegoś podejmie, to mam nadzieję, że to będzie robił do końca. Ale rzeczywiście jest agresywny jak Trump. Zagłosowałby pan na polskiego Kennedy'ego, nieważne kto by nim był? Nie. Na chłopaka z podwórka, tak się reklamuje Radosław Sikorski na przykład. Tak, zagłosowałbym na chłopaka z podwórka. To bierz Boheński polski Kennedy, tak się chce nazywać? Nie, no bez żartów, proszę pana. Niech pan sobie nie żartuje. To jednak nie żarty, a polityczna rzeczywistość. Pytanie tylko, czy takie zabiegi są opłacalne. Psycholog społeczny Tomasz Łysakowski uważa, że w wyborach prezydenckich największe szanse mają kandydaci, którzy nie budzą kontrowersji. To powinien być ktoś, kto będzie wzbudzał negatywne emocje w jak najmniejszej grupie Polaków. Jednocześnie Polacy zdają sobie sprawę, że prezydent to jest ktoś, kto będzie nas reprezentował. Więc on jakąś tam prezencję musi mieć. I tu, według Łysakowskiego, przewagę ma Rafał Trzaskowski. Czy chłopak z podwórka, czyli Radosław Sikorski, może to jeszcze zmienić? Według Tomasza Łysakowskiego problem leży w spójności jego narracji. Ten chłopak z podwórka, jeżeli chodzi o kandydata, który skończył Oxford i który jakby w tym momencie właściwie funkcjonował do tej pory jak taki członek trochę proamerykańskiego establishmentu gdzieś tam, no nie spina się to. Jeżeli Radosław Sikorski byłby kandydatem Koalicji Obywatelskiej po prawyborach... Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku. Czy wyborców będzie interesował chłopak z podwórka, czy będzie interesował inny obraz przywództwa, inny obraz kojarzeń idealnego kandydata, na którego chcą oddać swój głos? To może pomysłu na wizerunek trzeba szukać nie na podwórku, a za oceanem, tak jak politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mi się wydaje, że to jest bardziej efekt takiego, że my się bardzo lubimy od zarania dziejów porównywać do Zachodu, więc to, że my będziemy mówić polski Kennedy czy polski Trump, no wcale nie znaczy, że my będziemy mieli tego Trumpa czy Kennedy'ego. Po prostu to jest coś, co pozwala nam się przez chwilę poczuć, o, my tak jesteśmy tacy podobni. Chociaż, jak zauważa w tej kwestii Sebastian Drobczyński, wszystko zależy od tego, czy dana narracja przybija się do świadomości społecznej. Po pierwsze, media ten temat pociągnęły, czyli już się ten temat sprzedaje. Ta dwójka kandydatów jest forsowanych, czy też przedstawianych właśnie na takie wzory i to jest najistotniejsze, że media zainteresowały się tematem. Jak media się zainteresowały tematem, to temat będzie po prostu coraz bardziej powielany i będzie trafiał do opinii publicznej. Czy te zabiegi pomogą wywalczyć miejsce w tych wyborach, to okaże się już niebawem. Od 8 do północy członkowie Koalicji Obywatelskiej będą brać udział w SMS-owych prawyborach. W weekend może zostać również ogłoszony kandydat Prawa i Sprawiedliwości, choć od wczorajszego wieczora mówi się już nieoficjalnie, że Jarosław Kaczyński stawia na szefa IPN-u Karola Nawrockiego. Co by oznaczało, że polscy Kennedy i Trump jednak nie dali rady. Przypomnę, bo to już zdaje się padło dziś w porannej audycji, o 8.13 gościem Renaty Grochal w rozmowie bez uników będzie Rafał Trzaskowski. Sam Rafał Trzaskowski. Ciekawe, czy te zaśnieżone drogi mu nie przeszkodzą. Nie, wątpię. Edyta Bartosiewicz teraz. Thank you. jeśli ktoś dziś ma urodziny, to oczywiście ta piosenka specjalnie, z dedykacją dla Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek, halo, halo. Chciałem poinformować, że w Łodzi ulica Rudzka jest cała pokryta lodem, szklanka lodu. Dwa razy mnie obróciło, ale naprawdę przestrzegam przed pedałem gazu, żeby dać do końca. Pozdrawiam. Dziękujemy za te wieści, pozdrawiamy także. Proszę dawać znać, co na drogach się dzieje. Uzupełniajmy radionawigator trójki, bezpieczeństwo przede wszystkim. No i też skoro kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta ma być nieoficjalnie oczywiście Karol Nawrocki, a więc nie polscy Kennedy i Trump, to niedyskretnie zapytam, czemu nie? Czy i dla Karola Nawrockiego mieliby Państwo podobny przydomek? Być może. Dwie dwójki i siedem trójek. The Tips, Ain't It Funny. Mamy 11 minut do siódmej. To audycja poranna z Państwa udziałem. W sprawie pana prezydenta, który ma być wybrany i tak porównywania nas do Kennedy'ich, Trumpów i tak dalej. No ja myślę, że to musi być osoba wielkiego formatu i naprawdę na scenie politycznej zagranicznej mocno znana. Tyle. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Pasuje Lech Wałęsa. Zapraszamy do trójki. Do tego opisu. Drodzy Państwo, nie na żartobliwy ton teraz przyjdzie czas, a na ton poważny. Powiemy o tym, że Międzynarodowy Trybunał Karny chce, no, poszukuje premiera Izraela. Szczegóły tej sprawy ma dla Państwa Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I zresztą nie tylko premiera Izraela, bo tu nie tylko o niego chodzi. Tak, chodzi też o byłego już ministra obrony Joava Galanta, który został zwolniony z izraelskiego rządu nieco ponad tydzień temu. On już był w konflikcie z Benjaminem Netanyahu, ale ponieważ to on od dłuższego czasu kierował izraelskim resortem obrony, więc wpływ miał na to, jak Izrael prowadzi swoje operacje wojskowe, to także obok Netanyahu jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny poszukiwany. To jest taki nakaz aresztowania, to znaczy kraje, które uznają jurysdykcję tego Trybunału, czyli są sygnatariuszami statutu rzymskiego, który powołał Międzynarodowy Trybunał Karny, powinny natychmiast zatrzymać tych ludzi. Izrael tego statutu nie podpisał, w związku z tym dopóki Joav Galant i Benjamin Netanyahu są w Izraelu, to oczywiście nic się nie wydarzy, ale jeśli wjadą do kraju, który z wizytą, który tak jak Polska na przykład uznaje tę jurysdykcję, no to już powinni zostać zatrzymani. Ale jest jeszcze trzecia osoba, za którą wydano nakaz aresztowania, Mohamed Deif. I to jest szef wojskowych struktur Hamasu, o którym nie wiadomo, czy żyje, dlatego że Izrael twierdzi, że w lipcu zabił Deifa podczas jednego z bombardowań w Strefie Gazy, natomiast strona palestyńska nigdy tego oficjalnie nie potwierdziła. Międzynarodowy Trybunał Karny uznał, że w związku z tym nie można stwierdzić jednoznacznie, czy Deif żyje, czy nie żyje, więc także za nim wydała nakaz aresztowania. Jeśli chodzi o Netanyahu i Galanta, to jest oczywiście nakaz aresztowania związany z prowadzonym śledztwem wobec tego, jak Izrael prowadzi swoje operacje wojskowe, przede wszystkim w Strefie Gazy. No i tam zawarto w tym, że w tym nakazie aresztowania takie oskarżenia Międzynarodowego Trybunału Karnego, że przywódcy Izraela celowo na przykład wstrzymują dostawę żywności do Strefy Gazy, albo wody, albo lekarstw, albo prądu, że... To też ciekawe sformułowanie, prawda? Że wykorzystanie głodu jako broni w wojnie, to dokładnie tak bardzo jest tam napisane. Tak, że tu chodzi o to, żeby zastosować głód jako broń i osiągnąć cele wojskowe. Że atakują szpitale, dlatego że to też jest jakby rodzaj nacisku, żeby zniszczyć szpitale. Izrael mówi nie, to dlatego, że Hamas pod szpitalami, specjalnie pod szpitalami buduje swoje podziemne tunele, swoje podziemne bunkry i tak dalej. MTK uważa jednak, że jakby bezpieczeństwo szpitala i cywilnej infrastruktury jest nadrzędne nad celami wojskowymi. Natomiast Mohamed Deif jest poszukiwany oczywiście w związku z tym atakiem z października ubiegłego roku, tym atakiem terrorystycznym na Izrael, kiedy to w ciągu jednego dnia zginęło ponad 1200 Izraelczyków, kiedy Hamas zaatakował południe Izraela. No, sprawa jest oczywiście bardzo, bardzo głośna. Zareagował na to sam premier Benjamin Netanyahu, premier Izraela. Zareagował ostro i powiedział dokładnie tak. To jest akt antysemityzmu, który ma tylko jeden cel, odstraszyć mnie i w ogóle odstraszyć nas od korzystania z naszego naturalnego prawa do obrony przed wrogami, którzy chcą nas zniszczyć. Oskarża się państwo Izrael o ludobójstwo, podczas gdy tylko broni się ono przed tymi, którzy chcą dokonać ludobójstwa na nas. Zupełnie inaczej reagują na to Palestyńczycy. Ambasador Palestyny w Holandii, tu Holandia jest ważna, no bo w Hadze ma siedzibę swoją Międzynarodowy Trybunał Karny, Ammar Hijazi, mówił o tym tak. Uważamy, że sprawiedliwości zaczyna dziać się zadość i mamy nadzieję, że winni zostaną wcześniej czy później pociągnięci do odpowiedzialności. Wierzymy, że jest to dowód na to, że sprawiedliwość i jej długie ramię dosięgną każdego, kto narusza normy, jakie ludzkość uznała za nienaruszalne. Chodzi tu zwłaszcza o najbardziej rażące okrucieństwa, takie jak zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. To z pewnością ważny dzień także dla całej ludzkości. No więc mamy wydany nakaz aresztowania, ale pytanie oczywiście, czy kogokolwiek z tych trzech ludzi uda się aresztować, zwłaszcza, że jeden z nich, Mohamed Deif, wiele na to wskazuje, że po prostu nie żyje. No zupełnie nie dziwi, choć z drugiej strony mogłoby dziwić, że Benjamin Netanyahu używa słowa antysemityzm w tym kontekście, ale też Michale, no za Władimirem Putinem też wydano taki nakaz aresztowania. Nawet pojawił się w kraju, który traktaty rzymskie podpisał, no i nic się nie wydarzyło. Czy w tym przypadku nie grozi nam znów taka bezradność Międzynarodowego Trybunału Karnego? No oczywiście pewnie tak się stanie, ale też przypomnę, że Władimir Putin do niektórych innych krajów nie pojechał, które statuty rzymskie ratyfikował, jak RPA, nie pojawił się na szczycie grupy BRICS, więc zanim gdzieś Władimir Putin pojedzie, to dyplomaci rosyjscy bardzo długo i dokładnie się upewniają, że ten kraj nie wypełni swoich obowiązków jako sygnatariusz statutu rzymskiego, więc to też jest ograniczenie dla Władimira Putina, to też ma swoje znaczenie i będzie to też ograniczenie dla Benjamina Netanyahu. On do wielu krajów nie pojedzie, Europa Europejskich. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell właściwie już wydał taką ocenę, że wszystkie kraje unijne są zobowiązane, żeby respektować takie orzeczenia. Pewnie też tak nie do końca by było, bo Holandia, Włochy zapowiedziały tak, my będziemy respektować. Czechy na to, dyplomacja czeska mówi, no dla nas to jest wątpliwa decyzja MTK i już nie jesteśmy tacy pewni, czy byśmy ją respektowali. Na pewno Stany Zjednoczone, tam to jest bezpieczne miejsce dla Benjamina Netanyahu, nie tylko dlatego, że jego bliski, tak naprawdę totum facki Donald Trump przejmie tam władzę od stycznia, ale dlatego, że Stany Zjednoczone akurat nie ratyfikowały statutu rzymskiego, więc nie są stroną MTK. Natomiast rzeczywiście Władimir Putin jest poszukiwany i szanse na to, że trafi przed Trybunał nie są duże, no chyba, że stanie się to, co się stało w tych przypadkach, kiedy rzeczywiście ktoś przed ten Trybunał trafiał. Czyli w Rosji po prostu Władimir Putin utraci władzę, a władzę przejmą tacy ludzie, którzy będą tak dalekimi przeciwnikami Władimira Putina, że go po prostu do tej Hagi sami wyślą. Tak działo się choćby z niektórymi przywódcami na Bałkanach, jak prezydent Serbii Slobodan Milošević. Po prostu stracił władzę, przestał być osobą znaczącą i wpływową. To został do Hagi przekazany. Ale bywało też tak jak w Sudanie. Omar Bashir, prezydent tego kraju, poszukiwany był przez Trybunał, został obalony, a i tak władze Sudanu nigdy go do Hagi nie wydały. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle.